सम्पदे नमः ॐ देवस्वभावाय नमः ॐ दिविजद्रुमाय नमः ॐ इष्टप्रदाय नमः ॐ भव्यस्वरूप दुष्टग्रह निग्रहेशाय नमः ॐ दुरत्ययोपप्लवसिन्धुसेतवे नमः ॐ निरस्तदोषाय नमः ॐ निरवद्यवेशाय नमः ॐ प्रत्यर्थिमूकत्वनिदानभाषाय नमः ॐ विद्वत्परिज्ञेयमहाविशेषाय नमः वाग्वैखरी निर्जितभव्यशेषाय नमः ॐ सन्तानसम्पत्परिशुद्धभक्तिविज्ञानवाग्देह सुपाटवारिदाते नमः ॐ शरीरोत्थ समस्त दोषहन्त्रे नमः ॐ श्री गुरुराघवेन्द्राय नमः ॐ तिरस्कृत सुरनदी जलपादोदक महिम्ने त्रयनाशनाय नमः ॐ महावन्ध्या सुपुत्रप्रदाय नमः ॐ व्यङ्गस्वङ्ग समृद्धिदाय नमः ॐ ग्रहमहापापापहाय नमः ॐ दुरितकानन दावभूतस्वभक्तदर्शनाय नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय नमः ॐ श्रीमध्वमतवर्धनाय नमः ॐ विजयेन्द्रकराब्जोत्थसुधीन्द्र वरपुत्रका सुपुत्रायुर्यशश्री पुण्यवर्धनाय नमः ॐ प्रतिवारि जयस्वान्त भेदचिह्नादराय नमः ॐ सर्वविद्याप्रवीणाय नमः ॐ अपरोक्षीकृतश्रीशा समुपेक्षितभावजाय नमः ॐ अपेक्षितप्रदात्रे नमः ॐ दया दाक्षिण्य वैराग्य वाक्पाटव मुखाङ्किताय नमः ॐ शापानुग्रह शक्ताय नमः ज्ञानविस्मृतिभ्रान्ति संशयापस्मृतिक्षयादिदोषनाशकाय नमः ॐ अष्टाक्षर जपेष्टार्थप्रदाते नमः ॐ आत्मा महन्त्रे नमः। ॐ सर्वपुमर्थप्रदाते नमः। ॐ कालत्रयप्रार्थनाकर्त्रे कामुष्मिक सर्वेष्टप्रदाते नमः। ॐ अगम्यमहिम्ने नमः। ॐ महायशसे नमः। ॐ मध्वमतदुग्धाभिचन्द्राय नमः। ॐ अनघाय नमः। ॐ यथाशक्ति प्रदक्षिणकर्त्रे सर्वयात्राफलदात्रे नमः। ॐ सर्वतीर्थस्नानफलदात्र स्ववृन्दावनगतजलाय नमः। ॐ नमस्कर्त्रे सर्वाभीष्टदात्रे नमः। ॐ संकीर्तनेन वेदाद्यर्थज्ञानदात्रे नमः। ॐ संसारमग्नजनोद्धारकर्त्रे नमः। ॐ कुष्ठादिरोगनिवर्तकाय नमः। ॐ अन्धस्यापि दिव्यदृष्टिप्रदात्रे नमः। ॐ एडमूकस्यापि वाक्पटुत्वप्रदाते नमः। ॐ पूर्णायुः प्रदात्रे नमः। ॐ पूर्णसम्पत्तिदात्रे नमः। ॐ कुक्षिगतसर्वदोषज्ञे नमः। ॐ पङ्गुखण्ड समीचीनावयवदात्रे नमः। ॐ भूतप्रेत पिशाचादिपीडाघ्नाय नमः। ॐ दीपसंयोजनज्ञानपुत्रदात्रे नमः। ॐ दिव्यज्ञानभक्त्यादिवर्धनाय नमः। ॐ सर्वाभीष्ट प्रवृद्धिदाय नमः। ॐ राजचोर महाव्याघ्र सर्पनक्रादिपीडघ्ने नमः। ॐ स्वस्तोत्र पठनेष्टार्थ समृद्धिदाय नमः। ॐ उद्यत्प्रद्योतनधर्मकूर्मासनस्थिताय नमः। ॐ खद्योतनप्रतापाय नमः। ॐ राममानसाय नमः। ॐ धृतकाशाय वसनाय नमः। तुलसीहारवक्षसे नमः। ॐ दोर्दण्डविलसत्तण्डकमण्डलविराजिताय नमः। ॐ अभयज्ञानमुद्राक्षमालाशालि कराम्भुजाय नमः। ॐ योगीन्द्रवन्द्यपादाव्याय नमः। ॐ पापाद्रिपाटनवज्राय नमः। ॐ क्षमासुरगणाधीशाय नमः। ॐ हरिसेवालब्धसर्वसम्पदे नमः। प्रदर्शकाय नमः। ॐ इष्टप्रदानकल्पद्रुमाय नमः। ॐ श्रुत्यर्थबोधकाय नमः। सद्गुणाय नमः। ॐ भक्ताघ विध्वंसकर निजमूर्ति प्रदर्शकाय नमः। ॐ जगद्गुरवे नमः। ॐ कृपा मालिकोद्धरते नमः। ॐ समस्त टीका व्याख्यात्रे नमः। ॐ भाट संग्रह कृते नमः। ॐ सुधा परिमलोद्धरते okay। पूर्ण महिमा जगन्नाथ विठ्ठल प्रिय घन महिमा जगन्नाथ विठ्ठल प्रिय